7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Hoe moet het verder bij NOS Sport? Na nieuwe onthullingen vandaag in de Volkskrant over allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. En er wordt geschaatst in Zuid-Korea. Shorttrack met heel veel Nederlanders in de finale. We doen live verslag daarvan. Misschien al wel tijdens het nieuws dat u nu gaat horen van Dorald Megens. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalige medewerkers. In het artikel staat onder meer dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte naar een 20 jaar jongere stagiair. Dat hij de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Oud-presentatrice Aisha Margadi zegt in het artikel zich gediscrimineerd te voelen vanwege haar Marokkaanse achtergrond. In een reactie zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen. En er worden nogmaals excuses gemaakt. Donderdag werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn terugtreedt. De dader van de aanslag op de Jehova's getuigen in Hamburg is enkele weken voor het bloedbad bezocht door agenten. De Duitse politie zegt dat er in januari een anonieme tip binnenkwam over de mentale gezondheid van Philip F. Hij beschikte over een vuurwapen en een vergunning, maar het huisbezoek was geen reden om die vergunning in te trekken. Bij de schietpartij in een gebedszaal van Jehova's getuigen kwamen donderdag 8 mensen om. De schutter pleegde zelfmoord. Hij was zelf ook lid geweest van de Jehova's getuigen. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk gisteravond 4 mensen om het leven gekomen. Ze zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk 3 auto's en een vrachtwagen betrokken. 1 auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot zeker 10 uur vanochtend nog afgesloten voor onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid. De Italiaanse kustwacht is uitgerukt voor een reddingsoperatie. 3 schepen met aan boord zo'n 1200 migranten kwamen in de problemen door het slechte weer en de ruwe zee. Volgens Italiaanse media kwam de kustwacht donderdag ook al in actie toen een schip met 500 migranten in de problemen kwam in de buurt van het eiland Lampedusa. Eind vorige maand kwamen zeker 73 migranten om het leven voor de kust van Calabrië toen hun boot kapseisde. Het laatst nog levende lid van de Duitse verzetsgroep Weiße Rose is overleden. Traute Lafrenz werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met onder andere Hans en Sophie Scholl en verspreidde vlugschriften tegen Adolf Hitler. In totaal kwamen 7 leden van verzetsbeweging Weiße Rose, Witte Roos, om het leven. Ook Lafrenz werd door de nazi's opgepakt. Ze werd in april 1945 door Amerikaanse soldaten bevrijd. Na de oorlog verhuisden ze naar de Verenigde Staten. Traute Lafrenz was 103 jaar oud. Het weer in het hele land, behalve in Zeeland, geldt tot vanochtend 10 uur code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege de sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Verder blijft het vandaag droog bij 6 tot 8 graden. Morgen eerst wat regen of natte sneeuw, later weer droog en dan maximaal 11 graden. En dan gaan we eventjes naar Seoul, waarin de eerste rondjes rustig gereden wordt. Ik zag 2 Amerikaanse, ik zag 2 Canadese, maar ik zie ook Sander Schulting. En ik hoor op de achtergrond het geluid en de stem zometeen van Edwin Cornelissen. De WK-finale voor de vrouwen. De WK-finale van de 1500 meter waar het Suzanne Schulting is. Die nu probeert de koppositie te pakken met nog 8 rondes te gaan. Maar het is Hanne de Smet, de Belgische, die haar voorgaat. Terwijl ook de Amerikaanse op het vinkentouw zit. Suzanne Schulting natuurlijk een grote favoriete hier. Maar ze worstelt wat met haar vorm de laatste weken. En die wil dus hier wat laten zien in Korea. Het shorttrack, gekke Korea. Volgepakt stadion en die mensen die leven intens mee. Dat hoort u nu op het moment dat Min Young Choi de Koreaanse de aanval inzet. Misschien is dat wel de gevaarlijkste klant voor Suzanne Schulting. Die nog altijd aan de leiding rijdt in deze race. Met nu Choi op haar hielen. Die probeert natuurlijk om haar te gaan verschalken zo dadelijk. Het tempo ligt nog niet echt heel hoog. Dat zal in die komende 4 rondes ongetwijfeld gaan gebeuren. Schulting nog altijd aan de leiding, maar alles ligt nog bij elkaar. Dus ze moet alert rijden. Ze moet attent rijden. Ze voert het tempo nu wat op. Maar de rest volgt. Het is Choi die in tweede positie ligt. En die zit te linkerballen. Die wil zo dadelijk gaan toestaan. Die wil het natuurlijk gaan doen voor eigen publiek. Want die druk op de Koreanen is enorm. Maar de druk is er ook bij Suzanne Schulting. Daar gaat ze nog altijd aan de leiding. doen. Terwijl die teller afloopt. Nog twee rondes te gaan. Daar is de aanval van Choi. Die wordt gepareerd door Schulting. Die nog altijd aan de leiding gaat. De Canadezen proberen het dan. En Choi die probeert het opnieuw. Ja, wie gaat het worden? De bel voor de laatste ronde. Suzanne Schulting aan kop. Nu moet ze volhouden. Nog altijd op de eerste plaats. Choi daarachter. Gaat ze op de steep verslaan of haalt Schulting het? Schulting houdt het en schreeuwt het uit. Ja, ze heeft hem te pakken. De wereldtitel in het hol van de leeuw. En ze vliegt daar haar coach om de hals. Niels Kerstholt, waar ze zoveel mee te stellen had gehad over de trainingsschema's waar ze niet helemaal in geloofde. Maar hier pakt ze dan toch haar titel. Dolgelukkig is ze. Ze had gezegd, met één individuele wereldtitel ben ik al tevreden hier. Nou, die heeft ze. De rest van het toernooi kan ze lekker vrijuit gaan rijden wat dat betreft. Want deze is goud waard in alle opzichten voor Suzanne Schulting. We noteren het. Suzanne Schulting, we praten zo meteen met je verder. Dank Edwin Cornelissen. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Samenleven. Het woord zegt het al. Samenleven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Ah. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Yay. Stem 15 maart, CDA. Minder ik, meer wij. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Wat is er deze week in de actie? Witlof van eigen bodem, 99 cent. Pepsi of 7-Up, fles 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En diverse Robijn of Omo, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, we hoorden net Suzanne Schulting een medaille halen op het WK Short Track, 1500 meter. Edwin Cornelissen is daar. Wat mij opviel in die laatste bocht, die kwam ze net wat te ruim uit en kon toen nog net een gaatje dicht compenseren, alsof ze achteruitkijkspiegels had. Ja, die heb je ook wel nodig in deze sport. Want je weet dat het gevecht achter jou plaatsvindt als je daar aan kop gaat. En je weet ook dat die Koreaanse een hele linker is. Die probeert dan echt om op de streep nog toe te slaan. Dus je moet het vooral dicht houden. En dat deed ze ontzettend goed door Suzanne Schulting. Die Koreaanse kwam er niet meer aan te pas. Eerder in de rit probeerde die Choi het ook al om er echt voorbij te komen. En toen pareerde ze ook. Dus ze heeft het al ontzettend goed verdedigd. En er zal echt een enorme last van haar schouders zijn afgevallen hoor, voor Suzanne Schulting. Want ja, ze worstelde toch wel een beetje met zichzelf. We merkten het vorige maand bij de World Cup in Dordrecht, waar ze dan geen goud won. En dat vond ze zelf een enorme blamage. Ja, daar moest ze zich toch van zien te herstellen. De afgelopen weken veel trainingsweken gedraaid. En dat betaalt zich hieruit in een echt formidabele wereldtitel. In Korea moet je je voorstellen een Koreaanse verslaan. Ja, dat doet wel wat hier. Ja, en wat betekent dat voor de rest van haar toernooi? Nou, ik denk dat het vooral een hoop druk wegneemt. In het verleden was Suzanne Schulting echt een veelvraat die alles maar wilde winnen. Als ze naar een WK ging, zei ze, ja, ik wil eigenlijk alle afstanden winnen. Op de Olympische Spelen was het net zo. Maar ja, zo zit deze sport niet in elkaar, want een foutje is snel gemaakt. De concurrentie is moordend, de hele mondiale sport. En daar is ze zo gaandeweg ook wel achter gekomen. En dus heeft ze gezegd, ja, ik demp mijn stem eventjes, omdat er hier de start van de B-finale op het programma staat. Dus heeft ze gezegd, als ik hier gewoon één keer individueel goud pak, en we pakken ook nog goud met de relayploeg, dan ben ik dik tevreden. En ik denk dat ze zichzelf daarmee een hoop rust in haar hoofd heeft gecreëerd. En nou ja, wat dat betreft kan ze dus nu heel vrij gaan toeleveren naar de komende afstanden. En ze leek het uit te schreeuwen op het ijs toen ze gewonnen had. Bewegingen naar voren laten met de Nederlandse vlag om haar schouder. Ik ga jou niet verder storen. Kan je naar die B-finale kijken? Meld je weer op het moment dat de finale 1500 meter voor de mannen geschaatst wordt. Het is 9 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In de Volkskrant publiceerde gisteren een artikel over de misstanden bij NOS Sport. Afgelopen 20 jaar kregen medewerkers bij de redactie te maken met pesterijen, seksisme, buitensluiten van de redactie, schrijft de krant. In Met het oog op morgen zat een van de auteurs van het artikel, Willem Veenstra. Voor het artikel zijn 32 medewerkers geïnterviewd, maar één ervaring, zegt hij, blijft hem bij. Dat is een medewerker die beschrijft, die werkt nog niet zo lang dan bij NOS Sport. En die moet een samenvatting maken van een turnwedstrijd. En die zit in een editorsruimte samen met twee collega's. Waarbij een van die collega's het beeld gaat terugspoelen en stilzet op het moment dat een vrouw haar benen zo ver mogelijk spreidt. En dan opmerking maakt als laat maar eens zien wat je daar tussen je benen hebt. En dat soort dingen. Ja, het is niet wat ik zou verwachten van NOS Sport. Dit soort anekdotes. Veenstra en zijn collega's hebben de hoofdredactie van NOS Sport gevraagd om op een aantal vragen te reageren. Ze kregen niet echt antwoord en dat vond Veenstra opmerkelijk. Wij vinden het altijd heel belangrijk om die kant van het verhaal ook te horen, want het kan ook een ander licht op de zaak werpen. Nou, die 37 vragen, daarvan zijn er eigenlijk geen enkele inhoudelijk beantwoord. Deels onder het argument dat het vanwege privacy niet kan. Nou, soms kan ik er nog wel een beetje inkomen, maar er waren ook een aantal vragen waarbij dat evident niet het geval was. Bijvoorbeeld als het ging om het handelen van de hoofdredactie zelf. Of meer algemene vragen over hoeveel klachten zijn er de afgelopen jaren bij jullie binnengekomen. Dingen waar je natuurlijk best wat over kan zeggen. Ik vind het vrij apart dat een nieuwsorganisatie, een journalistieke organisatie, geen inhoudelijk antwoord geeft op vragen van een andere journalistieke organisatie. Omdat het ongeveer de essentie van ons vak is om vragen te stellen. En ze dus ook te beantwoorden. Ook aan tafel bij Jinek ging het erover. Thomas Bruning was daar te gast van de journalistenvakbond NVJ. Hij noemt het kwalijk hoe de leiding van de NOS met de klachten is omgegaan. Nou ja, dit zegt dus dat je, als je een probleem aanhangig maakt, en een heel prangend probleem, een heel, heel relevant probleem, dat je dus eigenlijk gewoon een hele grote kans maakt dat je het onderspit delft. En dat je dus uiteindelijk zelf mag vertrekken. En dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk. Dat betekent eigenlijk dat presentatoren, gevestigde namen, een hand boven het hoofd wordt gehouden en wordt gezegd, die zijn belangrijker voor het programma. En jullie moeten maar plaatsmaken. Bruning vindt dan ook dat de leiding voortaan zijn best moet doen om minder beeldbepalende medewerkers in bescherming te nemen tegen de mensen van statuur. Maar je ziet zo iemand als Marijn, dat was een freelancer. Die kan er heel makkelijk uit worden gezet. Je ziet het bij stagiairs, je ziet het bij jonge medewerkers. Die zijn heel kwetsbaar. En als je die ten opzichte van stevige persoonlijkheden zet, en die stevige persoonlijkheden soms misschien, omdat ze dat karakter hebben, uit de rails vliegen, dan wil je op zijn minst dat er een leiding is die daar een halt aan toeroept en die zegt, jongens, we zijn hier allemaal, maken we samen dit product. En dan gelden ook dezelfde regels. En zeker als het over grensoverschrijdend gedrag gaat. Ja, dat was gisteravond op Radio en TV. We gaan er ook over verder praten. Over dat seksisme, intimidatie, discriminatie, pesterijen en ander grensoverschrijdend gedrag. De werksfeer, met andere woorden, bij NOS Sport. Vandaag opnieuw beschreven in de Volkskrant. Er zijn nu ook meer details in dat artikel. Namen onder andere ook, waaronder die van de huidige presentator Tom Egbers, oud-presentator Jack van Gelder. En het verhaal beschrijft in detail het lot van presentatrice Aisha Margadi en hoe de leiding van veel geweten moet hebben. Directie van de NOS zegt in een reactie dat ze zich schaamt en maakt opnieuw excuses. Maar hoe moet het verder op die redactie? Goedemorgen, Inge ten Brake. Goedemorgen. Voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Artikel gelezen natuurlijk. Wat is u opgevallen? Nou, er zijn twee dingen die me opvallen. Dat op de eerste plaats dat het lijkt alsof de directie vrij makkelijk excuses maakt. Waarvan ik denk, de vraag is of mensen die dit overkomt daar heel gelukkig van worden. En het tweede opvallende vind ik dat men besluit om de redactie, de hoofdredactie, op termijn te vervangen. En dat is wat mij betreft een absoluut verkeerd signaal. Want? Nou, het gaat over slachtoffers en mensen die dus jarenlang ergens last van hebben gehad. En op deze manier geef je nou niet in aan de ene kant excuses, aan de andere kant laat je zien dat je niet onmiddellijk actief optreedt door te zeggen, die redactie vervangen we onmiddellijk. Ja, want die hoofdredactie, dat is interessant natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, als je daar iemand slachtoffert, dat is symboolpolitiek. Aan de andere kant zijn zij wel in sommige gevallen al meer dan 20 jaar verantwoordelijk voor het beleid en de cultuur op die redactie. Moet er gewoon iemand opstappen, vindt u? Ja, ik vind absoluut dat er niet iemand op moet stoppen, maar de hele hoofdredactie moet opstappen en onmiddellijk vervangen worden. Waarmee je signaal geeft aan de slachtoffers dat ze in ieder geval op dit moment serieus genomen worden. Ja. En nu lijkt wederom alsof, met een argument, het is belangrijk dat ze nog even blijven, want de sport moet doorgaan, dat je weer niet kiest voor het belang van de slachtoffers. Ja, want voor u is het duidelijk aangetoond dat dit patroon, deze cultuur waarin dit mogelijk is en misschien zelfs gebruikelijk is en geaccepteerd wordt, dat is de verantwoordelijkheid van die hoofdredactie. Absoluut. De veiligheid op de werkplek is per definitie de verantwoordelijkheid van directie en in dit geval de hoofdredactie, want de directie zit natuurlijk iets verder weg. Ja. En die verantwoordelijkheid hebben ze niet gepakt over een hele lange tijd met nogal wat slachtoffers blijkbaar. Ja. Waardoor ik denk van ja, je was verantwoordelijk, je hebt niet opgetreden. Dus ja, volgens mij betekent dat je nu moet gaan. Ja, en moet gaan. Dat gaat dan over de verantwoordelijke, de hoofdredactie. Worden ook namen in het stuk genoemd. Tom Egbers bijvoorbeeld, presentator. Als je het hebt over aftreden of over een signaal afgeven, moet hij nog televisieprogramma's presenteren vanavond? Ja, nou, ik ga er niet over, maar als ik erover zou mogen gaan, zou ik hem adviseren om dat vooral niet te doen. Niet te doen, nee. Ook vanuit die NOS weer om te laten zien, wij steunen dus echt de slachtoffers. Hoe belangrijk een verslaggever mogelijk ook is. Maar je laat daarmee dus zien dat je toch niet belangrijk genoeg vond. Want anders zei je ook tegen Tom Egberts, helaas even niet. U bent voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Heeft u voorbeelden van bedrijven waar zo'n cultuur heerst, waar aan de top niks veranderd is en wat dat dan doet vervolgens met de slachtoffers? Ja, die heb ik zeker. Dat gaat over de geloofwaardigheid die er dan is. Dus slachtoffers kunnen niet, ook nu nog niet, terwijl het in de krant is, het is veel bombardie eromheen, nog steeds niet de geloofwaardigheid van hun redactie of in dit geval van de directie die deze besluiten neemt. Ja. En daar gaat het over. Dan is bij hen wederom de vraag, word ik wel geloofd en serieus genomen? Ja, nu blijft het probleem natuurlijk, dit is een krantenartikel. Laten we er even van uitgaan dat de journalistieke normen daar gevolgd zijn. Er zijn ook officiële onderzoeken die nog afgerond moeten worden. Moeten we daar niet op wachten? Ja, ik denk dat het goed is om definitieve keuzes te maken, om daarop te wachten. Maar dat wil niet zeggen dat je, zoals we dat zo mooi noemen, hangende het onderzoek een aantal mensen gewoon even tijdelijk van hun plek afhaalt. En straks de definitieve keuzes maakt van wat er allemaal moet gaan gebeuren. Ja, we kunnen hier heel lang over praten, maar ik ben zo'n klein beetje bang dat we dat ook nog wel vaker gaan doen. Inge ten Braken, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Dank je wel. Gaan we terug naar Seoul, naar WK Short Track. Nederlandse namen in de finale mannen bij de 1500 meter. Edwin Cornelissen, welke Nederlandse namen zit jij naar te kijken? Daar zien we een ervaren rot, Shinky Knecht is zijn naam. En een jongeling, maar een enorm talent, Jens van het Woud. Jens van het Woud die in de kwalificatierondes gisteren een enorm sterke indruk achterliet. Shinky Knecht die eigenlijk een beetje een pechdag had. Maar toch zichzelf nu terugvindt in deze 1500 meter finale. Waar beide nu een beetje aan de achterhoede zitten. Maar Jens van het Woud is aan het oprukken. Want het spel is op de wagen met nog 7 ronden te gaan. Jens van het Woud nu op tweede positie achter de Canadees Dion. Maar er is ook nog een Koreaan, Park, die probeert nu een aanval te plaatsen. Dat doet hij. Die pakt de leiding van het Woud op derde positie. Shinky Knecht op vijfde positie. Ze moeten dus proberen door te stoten. Ze moeten proberen dat voorbeeld van Suzanne Schulting te gaan volgen. Jens van het Woud, supertalent. De man die alles kan. Een shorttrekker die haast Koreaans schaatst. Zo zegt hij altijd zelf. Hij ziet de Koreanen als een voorbeeld. En wat zou mooi voor hem zijn. Terwijl daar de Canadezen een soort van kamikaze actie tussendoor doet. Dion is dat. En daarmee Jens van het Woud naar de achterhoede terugplaatst. Dus de Nederlanders nu een beetje in de achterhoede. Shinky Knecht op positie 6. Jens van het Woud positie 7. Shinky Knecht schuift een plaatje op. Maar moet verder natuurlijk. Met nog 2 rondes te gaan is het de Koreaan Park die aan de leiding gaat. Gevolgd door Dubois en Siegel. En waar zijn die Nederlanders? Ze zitten daar dan nog achter. De bel voor de laatste ronde. Jens van het Woud schuift de positie op. Ligt in vijfde positie. Maar dat gat naar een podium, dat lijkt me toch te groot hoor. Dat gaat niet lukken. Het goud is voor Korea. Dat kunt u horen. Het stadion ontploft voor Yiwon Park. Steven Dubois uit Canada, het zilver en het brons voor Pietro Siegel. Zou natuurlijk kunnen dat de jury nog even gaat kijken naar die actie van de Canadees. Die eigenlijk Jens van het Woud de weg afsneed, de pas afsneed. Waardoor hij werd teruggeworpen in de groep. Maar een medaille, die is vergeven. Die zit er niet in. En hij maakt ook zo'n gebaar, Jens van het Woud, naar zijn coach. Van ja, wat deed hij nou? Maar de strijd is gestreden. Hooguit komt er nog een penalty voor een Canadees. En is het zo dat Park de Koreaan het goud heeft. En dat gaan we dan zo van je horen, Edwin. Eerst eens even kijken, want Dorald, we hebben natuurlijk ook nog verkiezingen komende week. Klopt, onvredeland, dat kopt NRC vandaag. Sinds de vorige Provinciale Statenverkiezingen heeft Nederland te maken gehad met een hoop ellende, coronapandemie, oorlog in Oekraïne, stikstofcrisis, en dat alles beïnvloedt de stem van de kiezer, zo concludeert NRC na gesprekken met kiezers op straat. Op de voorpagina van de Volkskrant wordt die onvrede vormgegeven door een foto van een man met een omgekeerde vlag. Op welke partij stemt die groep mensen, vroeg de krant zich openlijk af. Nou, vaak is het antwoord de BBB, de Boer-Burgerbeweging. En dat blijkt ook uit een peiling die op de voorpagina van het AD staat, het Algemeen Dagblad. Volgens die peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau INO Research, gaat 14% van de kiezers woensdag stemmen op die BBB. Zorgmedewerkers die stelen of patiënten mishandelen kunnen relatief makkelijk in de zorg blijven werken als ze daarvoor bij een andere werkgever zijn ontslagen. Dat schrijft de Telegraaf. Bij maar 5% van de nieuwe werknemers wordt gecheckt of hun naam voorkomt op de zwarte lijst van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En ook hebben veel zorgmedewerkers volgens de krant geen verklaring omtrent het gedrag en andere manieren om uit te zoeken of iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Die zijn er simpelweg niet. Van de 2,7 miljard euro die in 2017 is uitgetrokken voor verbetering van de ouderenzorg is door forse bezuinigingen inmiddels nog maar 1,1 miljard euro over. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend en dat meldt Trouw vandaag. Over deze bezuinigingen staat in het regeerakkoord niks vermeld. Dat er minder geld beschikbaar is, heeft volgens het CPB wel gevolgen. De kwaliteit van de zorg ligt lager en er zijn minder zorgmedewerkers. Terwijl in 2017 het streven juist was om 40% meer handen aan het bed te krijgen in die ouderenzorg. Nederlanders in de middenboot en niet aan kop, terwijl de WK 1500 meter mannen short track bezig is in Seoul. Maar de scheidsrechter Edwin Cornelissen die moest daar nog even naar kijken. Ja, dat klopt, want de Canadese tegenstander Dubois die sneed Jens van het Woud de pas af op het moment dat hij echt wel op een podiumpositie lag. Die heeft er ook een straf voor gekregen, uiteindelijk een penalty. Dubois dus geen zilver, maar ja, die ligt er helemaal uit. Schuift alles een plekje op en dan zien we uiteindelijk de Nederlanders terug op plaats 4 en 5. Respectievelijk Jens van het Woud vierde en Shinky Knecht vijfde. Dat zijn mooie klasseringen op zich. Maar ja, als je er zo dichtbij bent en als je eigenlijk dat podium al kan ruiken zoals Jens van het Woud deed, dan is het natuurlijk heel zuur dat je op die manier dat moet inleven door een fout van de tegenstander. Het goede nieuws voor Jens van het Woud is wel dat hij nog een kans heeft vandaag op de 500 meter. Mm-hmm. Gaan ze zo dadelijk mee beginnen. Dan beginnen ze met de kwartfinales, dan de halve en dan de finale. 500 meter is een onderdeel waar hij ook goed uit de voeten kan, Jens van het Woud. Dus wellicht lukt het daar dan wel. Ja, en staan er naast die 500 meter nog andere afstanden waar ze hun hoop op kunnen vestigen? Ja, Jens van het Woud staat werkelijk in iedere afstand ja. Komt hij in actie. Dus morgen is er ook nog een 1000 meter. Er zijn nog twee relays, de mannenrelay en de mixed relay. Maar ja, wat ook heel interessant wordt, ook vandaag nog, is de 500 meter bij de vrouwen. Want dat zou zomaar een prachtig gevecht kunnen worden tussen twee Nederlandse dames. Suzanne Schulting, die dus al dat goud heeft te pakken op die 1500 meter. En Xandra Velzenboer, een top sprinter, echt een ras sprinter. En de grote uitdager zou je kunnen zeggen van Suzanne Schulting. Als dat een Schulting versus Velzenboer gaat worden in Korea, dan belooft dat een heel mooi duel te zijn. Gaan we zien. Suzanne Schulting, zoals beschreef je eerder, die ontketend is na die overwinning vandaag op de 1500 meter voor vrouwen. Ik was deze week op de uitreiking van de Edisons, de Nederlandse muziekprijzen. Het is niet dat ik een verborgen talent heb, maar ik was daar gewoon als verslaggever. In elk geval, ja, dat kun je wijten aan mijn verblijf in het buitenland. Ik had nog nooit van Sorg gehoord, een Nederlandse hiphopper. En de jury die zegt, hij maakt een hele interessante mix tussen klassieke muziek, of bijna klassieke muziek, en autotune. En inderdaad, daar heeft die jury gelijk in. Luister naar Mars. stars in the sky, VVS Mars. Komt er een pil voor gezondheid, ik haat shit. Het volk lichaam, de stof is niet voor mij. Het is niet dat ik trip, alleen ben honest in my life. Neem het in voor 12, maar moeilijke stof aan voor het ontbijt. Zip all the time, ik kom mijn beurt is niet op tijd. En na jouw glas is alleen sorry op jouw mij. Mijn hoofd is vol, misschien is maar zo dichterbij. Mijn oor is stil als ik mijn hoofd zet op de All I see, a bit your talk is all you need. All I need, talk, ik kom met all my G's. Minus 3, als jij dit hoort, you know my G. Ik ben niet dom. Mijn rug is groot, maar niet een target voor een mes. Ik kom van far, dat is geen synoniem. Hoe de fox wist je alsnog van team? Sure was dat. En ik heb nog wel een tip voor hem als hij een videoclip wil maken. Ik zit namelijk op de achtergrond te kijken naar een veegwagen die over een short track circuit in Seoul rijdt in zijn eentje. En op een of andere manier met deze muziek erbij, dat werkt heel trippy. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. NPO Radio 1. 7:30, hoofdpunten van het nieuws, Dorald Megens. Suzanne Schulting heeft in Seoul de wereldtitel veroverd op de 1500 meter. Ze liet de Zuid-Koreaanse Choi Min-jong en de Canadese Kim Boutin achter zich. Jens van het Woud heeft 2 maanden na de Europese titel ook de wereldtitel op de 1500 meter veroverd. Hij versloeg op de 1500 meter topfavoriet Park Ji-won. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalig medewerkers. Donderdag werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn terugtreedt. De dader van de aanslag op de Jehovah's getuigen in Hamburg is een paar weken geleden bezocht door agenten. De Duitse politie kreeg een tip over de mentale gezondheid van Philip F. Hij had een vuurwapen met vergunning, maar het huisbezoek was geen reden om die vergunning in te trekken. De Italiaanse kustwacht is uitgerukt voor een reddingsoperatie. 3 schepen met aan boord zo'n 1200 migranten kwamen in de problemen door het slechte weer. De kustwacht kwam donderdag ook al in actie, toen een schip met 500 migranten in de problemen kwam bij Lampedusa. Als u zo meteen de gordijnen opendoet, ziet u iets heel bijzonders. De zon schijnt, Raymond Klaassen. Blijft dat zo? Ja, vandaag is echt een mooie dag, hoor. Met flinke zonnige perioden. En inderdaad, het is best wel lang geleden dat we de zon zo goed hebben kunnen zien. Het is hier en daar ook echt een winterwonderland om wakker te worden. Want er is natuurlijk gisteren sneeuw gevallen. En met name in het noordoosten en ook op de Veluwe is dat blijven liggen. En dat kan je ook mooi zien aan de minima. Want momenteel is het bijvoorbeeld in de omgeving Groningen, Drenthe op veel plaatsen nog rond de -6. En ook op de Veluwe is nog een station dat -6 graden meet. En dat is dan boven zo'n sneeuwdek. Nou, in de loop van de dag gaat de temperatuur natuurlijk gewoon mooi oplopen met het zonnetje erbij. En vanmiddag wordt het dan zo'n 5 tot 7 graden. En zal ook wel de meeste sneeuw gaan verdwijnen. Er waait vandaag een matige wind uit westelijke richtingen. En wat ik ook even moet vermelden nog is dat de eerste uren van deze ochtend het lokaal nog wel glad kan zijn. Niet alleen door de sneeuwresten natuurlijk, maar ook door plaatselijk bevriezing van natte weggedeelten. Oppassen dus. Is de morgen nog zo'n mooie dag in het verschiet? Nee, eigenlijk niet. Het ziet er morgen toch alweer heel anders uit. Vanavond en vannacht zijn er wel opklaringen. Kan de temperatuur dalen tot iets onder het vriespunt nog. Maar morgenochtend beginnen we met veel bewolking en schuift er ook een gebied met regen over. Van west naar oost is dat het geval. Misschien dat er zelfs wat natte sneeuw valt. Kan nog even tot verraderlijke gladheid leiden in het noordoosten van het land. In de middag wordt het dan al vrij snel droog vanuit het westen, maar de bewolking blijft wel overheersen. Mogelijk dat in het zuidwesten van het land de zon er nog wel even bij komt. Wat wel opvalt is dat de temperatuur morgen een stuk hoger uit gaat komen. Het wordt zo'n 7 tot 11 graden. En als je dan even heel kort de komende week in kijkt? Ja, een onstuimige periode breekt eraan. Maandag, dinsdag en ook nog wel woensdag flink wat wind. Met soms ook zeer zware windstoten of zware windstoten. Temperatuur maandag opvallend hoog. 13 tot 16 graden gaat het worden. Maar daarbij wel vaak toch perioden met regen en veel bewolking. En dus ook die vele wind. De dagen na iets minder hoge temperaturen, maar nog wel wisselvallig. Raymond Klaassen, dankjewel. Gaan we even terug naar Dorot. Ja, want ik moet even zeggen dat ik bij het bericht over het short track een scheve schaats heb gereden. Jens van het Woud meldde ik dat hij de wereldtitel op de 1500 meter heeft veroverd. Het was een concepttekst waar ik me op baseerde. Helaas, dat is niet het geval. Nee. Wens was de vader van de gedachte waarschijnlijk. Maar de Nederlandse mannen hebben op de 1500 meter misgegrepen. Jens van het Woud is geëindigd op de 4e plaats. Shinky Knecht finishte achter hem als 5e. Dat klopt wel. Bij deze rechtgezet. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland America Line. Met wie anders? Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Naast Creon kozijnen zijn er ook... Creon rolluiken. Het is 6 minuten over half 8. 2 verkiezingen voor de prijs van 1. Die voor de Provinciale Staten en de waterschappen, maar toch altijd maar weer die lage opkomst. Sinds 2015 zijn deze verkiezingen tegelijkertijd. En slechts ongeveer de helft van de stemgerechtigden gaat uiteindelijk naar de stembus. Politicoloog Hans Vollaert, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft onderzoek gedaan naar de opkomst voor deze verkiezingen. Die opkomst die wil maar niet stijgen. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, want voor veel mensen zijn provincies en waterschappen toch echt wel echt onbekende besturen. Mensen weten ook gewoon niet wie daarin actief zijn of wat daar nou eigenlijk de belangrijkste problemen in zijn. En ja, ze ervaren daar ook weinig invloed van. Interesseren zich daar eigenlijk ook niet zo in. En zeker binnen de Randstad voelen mensen zich daar ook niet zo verbonden mee. En ja, dat zijn allemaal ingrediënten om de opkomst echt te drukken. Ja, terwijl er toch de laatste tijd duidelijk is, stikstof om maar eens wat te noemen, woningbouw, dat met name die provincie echt wel ergens over gaat. Ja, maar kijk, veel mensen die vinden echt klimaataanpak, klimaatverandering aanpak belangrijk. En ook dat er plek is voor wonen. Net als dat er andere mensen zijn die zeggen, nou, vinden het ook wel belangrijk dat er ruimte is voor boeren. Of juist weer voor natuur. Alleen, voor lang niet iedereen is helder welke rol provincies en waterschappen daar nu eigenlijk in spelen. En ja, met als gevolg dat ze toch steeds denken, ja, waarom zouden we naar de provinciale en waterschapsverkiezingen toe gaan? Ja, u noemde net al de Randstad. Zijn er bepaalde groepen of gebieden waar mensen het echt laten afweten, waar die opkomst echt heel erg laag is? Nou, je ziet dat met name onder jongeren, maar ook mensen met een praktische opleiding, mensen met migrantenachtergrond, dat die over het algemeen minder geneigd zijn om te gaan stemmen bij dit soort verkiezingen. En dat zit hem niet zozeer in dat ze per se jong of wat dan ook zijn, maar vooral ook omdat ze minder informatie hebben of minder binding. Hè. Jongeren die gaan bijvoorbeeld ergens studeren of zo. En die hebben zoiets van, nou ja, de provincie, dat zal mij wel wat. Daar voel ik niet zoveel mee. Hè. Dus dat draagt er allemaal toe bij dat juist ook in die groepen je een lagere opkomst ziet. Ja, en wat zou er kunnen gebeuren om die mensen uiteindelijk wel naar de stembus te krijgen? Nou, er zijn wel paardenmiddelen mogelijk. Dat je bijvoorbeeld weer de opkomstplicht invoert. Ja. Hè, dat heb je bijvoorbeeld in Wallonië nog. We hebben het in Nederland ooit zelf ook gehad. En Zweden bijvoorbeeld doet, die combineert verkiezingen. Hè. Dus dan blijft het ook hoog. En dat is eigenlijk de truc die ze bij de waterschapverkiezingen ook hebben gedaan. Want in 2008 was het dik 20% die opkwam. En nu ze het combineren met de Provinciale Statenverkiezingen is het in ieder geval boven de 40 uitgekomen. Maar zegt u nu laten we dat combineren met de verkiezingen voor de Tweede Kamer? Nou ja, dat zou in ieder geval de opkomst kunnen verhogen. Alleen het nadeel zal daar dan ook weer zijn dat nationale thema's, nationale politici toch die campagne blijven domineren. En daar kom je toch elke keer weer op terug. Ja, zolang mensen de provincie en waterschap niet belangrijk vinden, of daar ook echt helemaal niks van afweten, ja, zullen ze er daarvoor ook niet zo snel naar de stembus komen. Nee, de grote vraag is dan natuurlijk, is dat eigenlijk erg? Nou, het is vooral erg omdat de niet-stemmers zijn niet helemaal hetzelfde als de wel-stemmers. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de standpunten terug. Hè, dat niet-stemmers over het algemeen wat gereserveerder zijn om extra milieumaatregelen te nemen. Om überhaupt de klimaatproblematiek als echt groot probleem te zien. En als partijen die verkozen zijn zich vooral richten op stemmers en niet zozeer op niet-stemmers, ja, dan kan je op een gegeven moment krijgen dat niet-stemmers het gevoel hebben, ja, maar hey, ik wou ook nog in dit land, wordt er nog wel naar mij geluisterd. Mm. En dat is nou juist bij een deel van de niet-stemmers ook de reden waarom ze al niet stemmen, van ja, die politici die luisteren toch niet naar ons. Nou ja, en dan kan je in een vicieuze cirkel raken dat niet-stemmers zich vergeten voelen, terwijl ja, democratie is toch het idee van dat het provinciebestuur en waterschapbestuur van en voor iedereen is. Ja, en toch proberen we het ook hier op deze zender bijvoorbeeld uit te leggen. We doen verslag vanuit de provincies. Gaat het verschil maken, denkt u? Gaat deze opkomst hoger zijn dan de vorige keer? Of zet die dalende trend zich door? Nou, kijk, in 2011 en 2019 was de opkomst weer wat hoger, omdat het echt spannend was. Wat ook de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen zou zijn. Want de Provinciale Staten die kiezen uiteindelijk wie er voor ons in de Eerste Kamer gaat zitten. En ja, toen was het van, ja, gaat de minderheidskabinet Rutte 1 of Rutte 3... zou die een meerderheid gaan halen in de Eerste Kamer? En dat zie je nu ook weer terugkomen, hè, ook met het pauwdebat van gaan we linksom of rechtsom in de Eerste Kamer. Nou ja, dat kan de opkomst nog wat opporren. Maar goed, dan zou het eigenlijk uitkomen min of meer op hetzelfde niveau als vorige keer. Dus zeg maar dik de helft. We gaan het zien. 15 maart is het zover. Hans Vollaert, dank u wel. Sander van Hoorn, het NOS Radio 1-journaal. In verschillende Afrikaanse landen brokkelen de LHBTI-rechten steeds verder af. In meer dan de helft van Afrika zijn al strenge anti-homo-wetten en is homoseksualiteit in veel gevallen zelfs verboden. Oeganda bijvoorbeeld komt met een nieuw wetsvoorstel dat het zelfs strafbaar maakt om te zeggen dat je gay bent. Ellis van Gelder, correspondent Afrika, goedemorgen. Wat houdt die wet in Oeganda precies in? Ja, je zegt het al, hè? In Oeganda bijvoorbeeld is dus seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht al heel erg lang strafbaar. Maar nu gaat het eigenlijk dus niet langer meer om wat je doet, maar om wie je bent. En is dus het voorstel dat het strafbaar wordt om dus te zeggen dat je lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer of non-binair bent. Dus dat is nogal extreem. Er staan nog andere dingen in het wetsvoorstel. Bijvoorbeeld dat het ook strafbaar wordt als je je huis verhuurt aan iemand die gay is. Dan ben je medeplichtig. En je mag het ook niet promoten. Dus dat kan betekenen, hè, dat natuurlijk heel veel organisaties die vechten voor LHBTI-rechten verboden worden. Maar zelfs dat ja, eigenlijk je er helemaal niet meer over mag praten. Dat je dan al straffen kan zien. Gevangenisstraffen en geldboetes. Ja, je zou zeggen als het al verboden is en dat was het al in Oeganda, dan is zo'n extra stap niet meer nodig. Waarom komt de regering daar dan toch mee? Ja, wat je eigenlijk de laatste maanden heel erg ziet op sociale media in Oeganda is dat er heel veel beschuldigingen zijn dat onderwijzers op scholen homoseksualiteit zouden promoten. Dus onder ouders gaat het nepnieuws rond dat kinderen worden gerecruiteerd en besmet worden. Ja, en eigenlijk spelen politici daar heel erg op in. Hè. Die zeggen wij willen het gezin beschermen en daarom deze verdergaande wetgeving. Speelt ook een groeiende conservatieve evangelische beweging in mee. Heel veel Oegandese ze zijn heel erg religieus. En het bredere eigenlijk achtergrond is ook wel dat het een beetje een anti-westerse beweging is. De anti-westerse sentimenten in Oeganda, maar ook elders op het Afrikaanse continent, die groeien. En ja, al heel lang is het idee dat homoseksualiteit on-Afrikaans is. Iets dat het Westen heeft geïmporteerd en opgelegd. En dat de politici daar dus tegen moeten strijden. Ja, in zo'n klimaat lijkt het me dat de reacties misschien wat verdekt zullen zijn. Want openlijk zeggen dat je bent en dat je iets van deze wet vindt, is dus wellicht ingewikkeld. Heb je desondanks toch een beeld van hoe er gereageerd wordt door die gemeenschap? Nou ja, daar zou je voor over verbazen. Want desondanks blijven dus heel veel activisten ook nu zich zeer moedig wel uitspreken. En dat komt ook omdat ze al vaker met dit bijltje gehakt hebben, helaas. Zo'n 8 jaar terug was er ook een hele strenge wet. Die is toen aangenomen. Uiteindelijk is die vernietigd door het Constitutionele Hof. Dus het is iets waar ze al heel erg lang tegen vechten. En moeten tegen blijven vechten. Maar de angst is zeker groot. Want ook al is het nog geen wet. Zelfs zo'n wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een soort van klopjacht is. Hè. Nu al zien we ouders die dan video's maken van leraren en die hen dan beschuldigen. En wat we ook toen zagen destijds met ook die strengere wet is dat zelfs kranten foto's gingen publiceren van deze mensen horen bij de LHBTI-gemeenschap. Dus de angst is ontzettend hoog voor geweld nu ook weer. En het is altijd lastig om gebeurtenissen in één land te vertalen naar een heel continent, wat bovendien ook nog eens heel divers is, maar je had het deurtje zelf al opengezet door te zeggen dat die retoriek anti-westers, dat je dat in meer Afrikaanse landen ziet. Ja, absoluut, zeker. En dit staat dus ook niet op zichzelf. Bijvoorbeeld ook in Ghana ligt er eigenlijk een soort gelijk wetsvoorstel sinds vorig jaar. Dus we zien wel degelijk dat landen naar elkaar kijken. Kijken van misschien kunnen wij het ook aanscherpen. Dus de hoop is niet dat we dit natuurlijk dan in andere landen verder gaan zien. Ik moet ook zeggen, er is ook wel kritiek. Bijvoorbeeld mijn standplaats Zuid-Afrika, waar we het homohuwelijk hebben. Waar ook in de grondwet staat dat iedereen mag houden van wie ze willen en dat iedereen gelijk is. En hier was er bijvoorbeeld ook kritiek toen pas geleden de president van Oeganda op bezoek was. Vooral met dit wetsvoorstel wat er nu ligt. Dus het is zeker niet overal hetzelfde. Maar er valt nog heel veel te doen voor de rechten van deze gemeenschap. Ook hier hoor, in Zuid-Afrika. Want ook al zijn de wetten, er leven nog heel veel mensen in angst. Maar wat ik zeg, ze blijven zich wel moedig uitspreken tegen al dit soort wetten en berichten en nepnieuws. En dat hoorden we van Alice van Gelder. Dank je wel. Ja, onze uitzending staat in het teken van de short track. Tegenvallende prestaties, 1500 meter mannen. Maar ook tegenvallende prestaties bij een Nederlandse tennisser, Dorald. Klopt. En dan hebben we het over Botik van de Zandschulp. Die heeft wegens een enkel blessure zijn tenniswedstrijd moeten staken. In de tweede ronde van de Indian Wells begon de Nederlander sterk aan de partij tegen de Witrust Ilja Ivashka. Van de Zandschulp liet zich meerdere keren behandelen, maar besloot in de tweede set de wedstrijd te staken op het hoog aangeschreven Amerikaanse toernooi, de Indian Wells. Ook de licht geblesseerde Stefanos Tsitsipas is uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Griek verloor zijn partij van de Australische tennisser Jordan Thompson. De eredivisiewedstrijd Go Ahead Eagles RKC is gisteravond op het allerlaatste moment afgelast. Door sneeuw leek het veld onbespeelbaar. Maar de scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot dat het allemaal toch door kon gaan. Wel stelde hij de aftrap 3 kwartier uit. Maar toen de teams eenmaal op het veld stonden, toen werd de wedstrijd alsnog afgelast. En dit was de uitleg van Kamphuis. Toen ik hier om 17:15 was, waren er voldoende ingrediënten om te zeggen van uiteindelijk kunnen we wel voetballen. En toen hebben we in overleg met z'n allen besloten van op dat moment is er geen gevaar. De bal kan voldoende rollen. Dus we geven het iets meer tijd door wat later te beginnen. De verwachting was dat het droog zou worden. En dat we dus alle gelegenheid zouden hebben om het veld bespeelbaar te krijgen. Maar dat lukte dus niet. En wanneer die wedstrijd wordt ingehaald is nog niet duidelijk. 8 maanden lang vreesde voetballer Ralf Seuntjes voor zijn leven toen bij hem een agressieve vorm van lymfklierkanker was geconstateerd. Maar na een loodzware behandeling kreeg hij half januari goed nieuws en bleek hij kankervrij. In de Telegraaf doet hij zijn verhaal. Ik heb onwijs veel geluk gehad, zegt hij. Dat besef ik heel goed. Met personal training probeert hij zijn conditie nu weer op te bouwen. En daarnaast mag hij van voetbalcoach Maurice Stijn 2 keer per week meetrainen met voetbalclub Sparta. Dorald, dankjewel. Alsjeblieft. We hoorden net van een politicoloog aan de Universiteit Utrecht dat met name jongeren maar moeilijk geïnteresseerd raken in de Provinciale Statenverkiezingen. Des te verrassender misschien dat er ook kandidaten zijn die jong zijn voor die Provinciale Staten. Begin 20 zijn ze soms. In Brabant bijvoorbeeld Antje Beers van 20, verkiesbaar voor het CDA. Wat drijft haar en hoe was het voor Jeroen Salde? Die was 19 toen hij 2 jaar geleden in dezelfde provincie statenlid werd voor D66. Verslaggever Danny Simons zocht beide op. Goeiedag, mag ik u een flyer aanbieden voor openbaar voorgeweest? Nee, hoeft u niet? Ik heb afgesproken op het station van Den Bosch. Antje Beers is 20. Voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Ja. Ben ik kandidaat voor? Ik wil me inzetten om het openbaar vervoer hier te verbeteren in Brabant. Ze komt net van de universiteit in Tilburg, daar studeert ze rechten. Alsjeblieft, hier een flyer. Kandidaat voor Provinciale Staten namens CDA. Ze staat op plek 7 van het CDA in Brabant. En in haar tas allerlei CDA-flyers. Ja, precies. En daar wil ik me voor inzetten. En die gaat ze nu uitdelen. Om ons geluid te laten horen. Mag ik eens een flyer even goed bekijken? Alsjeblieft. Er staat hier lijst 3, nummer 7. Hoe groot is de kans dat jij Provinciale Statenlid wordt voor het CDA in Brabant, denk je? Volgens de peilingen zou ik er niet in komen. Maar ik denk dat dat iets te pessimistisch is. Ik heb er vertrouwen in dat CDA het beter gaat doen. Ja. Hoi. Mag ik jullie een flyer aanbieden voor de Provinciale Statenverkiezingen? Dat mag. Alsjeblieft. Nog even terug naar jou als persoon. Jij bent 20 jaar, ik noemde het al eerder. Hoe kom je erbij om dan Provinciale Statenlid te worden? Tenminste, je moet nog dan gekozen worden. Ja, ik zag eigenlijk dat onze generatie tegen heel veel problemen aanloopt. Denk aan het openbaar vervoer. Alle buslijnen hier vallen bijna weg. Dat is een beetje overdreven misschien, maar de meeste vallen wel weg. En als ik na mijn studie een woning wil vinden, dan wordt dat echt heel lastig. En ik vind dat het tijd is dat er iemand van onze generatie in de Staten zit om die belangen ook te laten horen. En vind je dat ook nog ergens eng? Ik merk van tevoren wel dat mensen je vaker onderschatten als jonge vrouw. Dat ze dan zegt van gaat nou een 20-jarige ons vertegenwoordigen? En dat ze me dan bijvoorbeeld een snotneus noemen. Maar als ik dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Door wie? Of door social media komen die reacties veel binnen. Maar als ik dan vervolgens dat debat voer, dan hoor ik achteraf van dat had ik echt niet verwacht. Dat zo'n jong meisje inhoudelijk zo sterk was. Ben jij Antje Beers? Ja, ik ben Antje Beers en ik ga de studentengeneratie vertegenwoordigen. Kijk, wat je nu ook merkt vandaag de dag, het OV gaat echt achteruit. Iemand die weet hoe het is om op jonge leeftijd statenlid te zijn is Jeroen Salde. In 2021 was hij 19 toen hij voor D66 statenlid werd. Ja, hoe was dat voor jou? Het was eigenlijk heel erg gaaf, om het zo te zeggen. Ik vond het een hele bijzondere bijbaan. Want je bent gewoon volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt gewoon 2,5 miljoen mensen. Het is veel stukken lezen, het is veel voorbereiden. Als je het goed wil doen, moet je echt de discipline hebben om echt door te zetten. Ja, en dat lijkt me zo lastig op jonge leeftijd. Dat je door al die ambtelijke taal, door die stukken moet heen worstelen. Ik had het geluk dat er veel ervaren politici om me heen waren. Bijvoorbeeld Annemarie Spierings, nu gedeputeerde in Brabant. Dus elke vraag die ik had, kon ik meteen bij haar stellen. Nu is de politiek, tenminste het dominante beeld dat ervan bestaat, is dat het vooral een wereld is van oude, grijze mannen. Dan kom jij als jonge, blonde jongen daarbij. Is dat dan nog een ding? Is dat nog een issue? Nou, het is wel eens voorgekomen dat mensen dachten dat ik van de catering was. Dus je valt zeker een beetje buiten het beeld dat mensen verwachten van politici. Dat is echt gebeurd, wat je net zei. Dat is echt gebeurd, ja. Antje, die is nu verkiesbaar. Wat zou je haar willen meegeven? Ook al is zij van een andere partij dan jij. Laat je niet uit het veld staan. Blijf knokken voor waar je in gelooft. En stop vooral niet. Ga vooral door. Maar dan moet ze eerst nog maar eens statenlid worden. En daarvoor is ze nog steeds druk aan het flyeren in Den Bosch. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop op uw steun. Ik zal het kijken. Een fijne dag nog, hè? De reportage was dat van Denny Simons. Seoul, kwartfinales op de 500 meter vrouwen. WK shorttrack, Edwin Cornelissen. Ja, met drie Nederlandse troeven erin die alle drie door zijn naar de halve finale. Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzenboer. Suzanne Schulting een kleine drie kwartier na haar gouden rit op die 1500 meter gewoon weer in actie. En ze reed dominant van voren, maakte het af. Xandra Velzenboer misschien nog wel indrukwekkender. Zo snel, zo oppermachtig in haar kwartfinale. En heel opvallend, twee Koreanen in de ritten tegen de Nederlanders zijn ten val gekomen. Choi en Gilly Kim, toch een beetje bezweken onder de druk, denk ik. Edwin Cornelissen, dankjewel. Komende nacht doen 450 mensen mee aan een 20 kilometer lange wandeling in Rotterdam. Wandeling tegen seksueel geweld wereldwijd. En daarmee wordt geld opgehaald voor slachtoffers van seksueel geweld. De mars wordt georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Plan International. En langs de route worden verhalen verteld van slachtoffers van seksueel geweld. Gerrans Reus, directeur van Plan International. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oké, seksueel geweld. Maar waarom dan een wandeling daartegen? Nou, wat we met die wandeling doen, wij lopen in Rotterdam 20 kilometer door een gebied waar je eigenlijk 's nachts als vrouw niet zou willen zijn. Juist. En daarmee claimen we eigenlijk een beetje de nacht terug. Want waar wij specifiek aandacht voor vragen met deze wandeling is seksueel geweld in de openbare ruimte. En dat hebben helaas ook in Nederland 8 op de 10 vrouwen meegemaakt. Ja, en we claimen. En dan heb je het over. Ja, gaat u door? Claim de nacht. Ja. Ja, nee, ja. Dan snap ik meteen waarom u hem 's nachts loopt. Maar 20 kilometer lang. Ja, dat is pittig. Ja, maar is dat gebied van Rotterdam zo groot waar vrouwen dus 's nachts niet op straat kunnen komen? Er moet ook een beetje een uitdaging zitten. Het is natuurlijk een wandeling waar we op verschillende manieren, op verschillende plekken aandacht vragen. Er lopen ook vrouwen mee, en daar wil ik mijn diepe respect voor uitspreken. Ook vrouwen mee die zelf dingen hebben meegemaakt, die echt een diepe kras op hun ziel hebben achtergelaten. Er lopen vrouwen mee die uit solidariteit met vrienden of familie die zoiets hebben meegemaakt, meelopen. En er lopen vrouwen mee, die en mannen trouwens ook, en daar zijn we ongelooflijk blij mee, die echt uit solidariteit voor al die vrouwen wereldwijd die seksueel geweld hebben meegemaakt, meelopen. Ja, en daar moet een beetje een uitdaging in zitten. Ja, en dat kunnen dus de mensen vertellen die meelopen, maar langs de kant dus ook verhalen van slachtoffers. Wat kan je verwachten? Ja, het is dus een. Seksueel geweld is een heel heftig probleem dat 1 op de 3 vrouwen wereldwijd meemaakt. Zoveel. En in de landen waarin wij werken is dat dus ook aan de orde. En dat zijn verschillende verhalen. Als ik uit mijn eigen persoonlijke ervaring kan spreken. Een paar weken geleden ontmoette ik een Oegandese jonge vrouw, Soleya. En die zei, ik had me ontzettend graag verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraad in mijn lokale dorp. Maar dat durf ik niet, want dan ben ik ontzettend bang dat ik 's avonds op weg naar de vergadering word aangerand. Dus dat zijn verhalen van vrouwen die niet alleen door wat ze meegemaakt hebben een diepe kras op hun ziel hebben, maar ook eigenlijk zich terugtrekken uit het openbaar leven. Mm-hmm. En dat hebben we in Nederland in onderzoek ook meegekregen. Vrouwen vermijden soms het openbaar vervoer of zeggen, ik ga 's avonds niet naar een sportclubje. Dus behalve de directe gevolgen en de pijn en het leed van het seksuele geweld zelf, beknot het ook kansen van vrouwen voor de rest van hun leven eigenlijk. Tja, want u noemde net die cijfers. Zijn die wereldwijd of is dat ook echt zo in Nederland dat 1 op de 3 vrouwen, zoals u zei, ervaring hebben met seksueel geweld? Nou, het is wereldwijd een heel groot probleem, seksueel geweld, op allerlei terreinen. We hebben recent onderzoek gedaan en toen gaven 8 op de 10 vrouwen aan in Nederland dat ze iets hadden meegemaakt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat 6 op de 10 daar echt last van had en daar ook hun gedrag op aanpaste. Ja. Nogmaals, dat vind ik het allernaarste. Dan bedoel je de samenleving ook tekort, hè? Want als die vrouwen niet zeggen, ik ga bepaalde dingen niet meer doen. Dan beknot je niet alleen die vrouw, maar dan hebben we eigenlijk allemaal, ondervinden we daar de nadelen van. Ja, en u loopt daartegen dus eigenlijk. Ik loop zeker. Ja, en als er nog mensen mee willen lopen, ik heb begrepen dat het helemaal vol is. Niemand kan er meer bij. Ja, dit jaar met 450 mannen en vrouwen zitten we inderdaad aan het maximum aantal inschrijvingen. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dat geeft ook aan hoeveel belangstelling is voor dit probleem. En hoe goed mensen ook begrijpen dat we dit nooit moeten accepteren. Dat we het nooit normaal moeten gaan vinden dat dit op zo'n schaal gebeurt. Maar volgend jaar kunnen mensen zich al op onze website, denachttegenseksueelgeweld.nl, inschrijven voor de loop volgend jaar. Bedankt voor het gesprek, mevrouw Reus, directeur van Plan International. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Doe het dan voor mij! Cast is de nieuwe satirische komedie van Ilse Warringa en Niek Barendse. Hak die piemels eraf! Over een castingbureau. En dat is angstwekkend en geweldig. Onno Blom bespreekt de boeken en het boekenweekgeschenk van Lise Spit. En met de verkiezingen in aantocht is Kees Boonman er zeker. Mieke, Pieter, kennen jullie de lijsttrekkers in je eigen provincie? Nee. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte.

Na de oorlog verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Trouwte La Frens was 103 jaar oud. Het weer in het hele land, behalve in Zeeland, geldt tot 10 uur code geel vanwege gladheid. KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Verder blijft het vandaag droog, 6 tot 8 graden. Morgen eerst wat regen of natte sneeuw en later weer droog. En dan maximaal 11 graden. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers. Tot dan. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Wat een heerlijk boek. Dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. We worden een oorlog ingerommeld. CDA wil zelfs dienstplicht voor onze jongens en meisjes. Alleen Forum voor Democratie kiest voor vrede. Dan kan de energierekening weer omlaag. Dan stopt de asielinstroom, zodat er weer woningen beschikbaar komen voor Nederlanders. Kies voor vrede. Kies Forum voor Democratie op 15 maart. Ga nu naar je favoriete boekhandel. Trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Het NOS Radio 1-journaal. En om 6:08 zijn inmiddels de kwartfinales van de 500 meter mannen gereden. Op de WK Short Track, Edwin Cornelissen. Weet je al welke Nederlanders doorgaan naar de halve finale? Ja, we hadden er twee in dezelfde heat rijden. Jens van het Woud en Itzhak de Laat. De een heeft het niet gered, de Laat. De ander redde het met overmacht, Jens van het Woud. Want hij reed sterk. Hij liet zich de kop niet gek maken door de Koreaan die in zijn rug zat. En finishte gewoon als eerste. En dat betekent dat we Jens van het Woud dus gaan terugzien in de halve finale van de 500 meter. Het blijft een spannende dag in Zuid-Korea. Trekkers die in Den Haag willen demonstreren vandaag worden weggestuurd of weggeleid bij de stadsgrens. En om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente een noodbevel afgekondigd. Reden is het protest van Farmers Defence Force en Samen voor Nederland in het Zuiderpark. En tegelijkertijd gaat er even verderop Extinction Rebellion demonstreren. Zij willen dan weer de A12 blokkeren. Nou, een heel ander beeld gaan we zien bij de Federatie van Agro-Ecologische Boeren. Die komen met kruiwagens en groene boerenzakdoek. En ook zij gaan naar Den Haag. Goedemorgen, Brechtje Hamelink. Ja, goedemorgen. Van de Federatie voor Agro-Ecologische Boeren. Dus met kruiwagen en groene boerenzakdoek. Sluit u zich aan bij één van die twee demonstraties? Zeker. En bij welke dan? Bij zijn solidair met de klimaatactivisten. Terwijl u toch zelf ook boer bent. Ja, ja. En wie zijn de eerste die last hebben van klimaatverandering? Dat zijn boeren. Ja. En wij merken dat helaas op dit moment al. Met grote droogtes, extreme regenval, hele grote temperatuurswisselingen waar we nu bijvoorbeeld weer in zitten. Onze beroepsgroep is degene die daar in het beroep dagelijks mee te maken heeft. Ja. Dus wij willen heel graag ons aansluiten bij die klimaatactivisten die erom vragen om dat de regering nu ook echt beleid gaat voeren om klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Snapt u dat er heel veel boeren juist ervoor kiezen dus om bij die andere demonstratie te zijn? Nou, dat moeten zij weten, maar ik weet wel dat het in ieder geval een ander onderwerp is. Wij zijn zelf ook heel actief in de boerenbeweging. We praten mee aan een landbouwakkoord. We denken via het Groenboerenplan aan de oplossingen. Er zijn heel veel oplossingen, maar dat vraagt wel echte keuzes. En daartoe roepen we op. En op dit moment hebben we de focus dan op klimaat. Maar wat ons betreft is het gewoon een veel breder verhaal van een regering die gewoon weer echt moet gaan zorgen voor de belangen van burgers. Ja. En klimaat is daar een van de onderwerpen wat echt gewoon nodig is dat we het nu anders gaan doen. En als de regering daarvoor kiest voor het klimaat, kiest voor de burgers, dan kiezen ze dus voor agro-ecologische boeren, neem ik aan dat u vindt. Zeker, ja. En dat wil zeggen dat we ook als boeren moeten stoppen met fossiele brandstoffen gebruiken. En dat we moeten nadenken, net zoals iedere beroepsgroep overigens... hoe we op een andere manier onze beroepen moeten gaan uitoefenen. Ja. Zonder gebruik maken van fossiele brandstoffen. En ook, vergis je niet, hè, kunstmest draait op fossiele brandstoffen. Dus ook dat soort dingen, daar moeten we vanaf. En niet alleen maar vanwege klimaat. Ook vanwege bodem en het herstel van de kwaliteit van onze bodem. Maar... Dus ook als boeren zullen we echt een werkwijze moeten gaan ontwikkelen die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Ja. U dus samen met Extinction Rebellion aan de ene kant van Den Haag, Farmers Defence Force bijvoorbeeld aan de andere kant van Den Haag, noodverordening van de gemeente Den Haag, want die zijn bang dat die demonstraties elkaar gaan tegenkomen. Bent u daar bang voor? Nou, nee. Ik denk dat het duidelijk is. Ik geloof dat de andere boeren met grote trekkers komen. Nou, dat is niet zo handig dat die Den Haag binnenrijden. Ja. Wij komen met de trein en met de elektrische auto. En met vlaggen en wimpels, maar verder niet met... Met de kruiwagen de trein in. Ja, ja, precies. Brechtje Hamelink. Dat kinkrek, zeggen we in Friesland. Kinkrek. Brechtje Hamelink, dank u wel. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Moldavië, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, zegt dat het sinds het begin van de oorlog in Oekraïne onder toenemende druk staat van Moskou. Zou zelfs een door Rusland georchestreerde staatsgreep op handen zijn om de pro-Europese regering omver te werpen. Buitenlandredacteur Gim Balduk is in Moldavië. Is die vrees gegrond, denk je? Ja, dat valt lastig te zeggen. Er gebeuren veel dingen die toegeschreven worden aan de Russen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel cyberaanvallen op Moldavië. Er worden veel valse bommeldingen gedaan. Er zijn actieve desinformatiecampagnes die we op de Russische staats-tv ook terugzien over Moldavië. En ook over de mogelijke kans dat Oekraïne Moldavië zou binnenvallen. Nou, dat soort verhalen die worden volop over Moldavië uitgestrooid. Wat nu extra de zorg heeft opgewekt is dat er een vermeend plan voor een coup-poging is ontdekt. En daarin zou staan hoe een groep mannen met geweld het parlement zou moeten bestormen. Vanmorgen staat weer zo'n protest gepland. En de angst is dus bij de Moldavische regering groot en ook bij de EU en de VS dat protest wordt gebruikt om een staatsgreep te orchestreren. Ja. De spanning zit daar natuurlijk al heel erg lang in het oosten van het land, in Transnistrië, een republiek met veel Russisch-taligen die zich ook al onafhankelijk heeft verklaard. Is door niemand erkend. Maar als je dan net aankomt in zo'n land, in de hoofdstad, merk je die spanning daar dan ook al? Ja, zeker. We merkten het gisteren toen we hier op het vliegveld aankwamen dat de controle toch al behoorlijk streng was. Wij als journalisten vormen dan natuurlijk ook een doelwit om even extra gecontroleerd te worden. Uiteindelijk was het gewoon een kwestie van een paar uur praten over onze plannen en een paar belletjes en toen mochten we wel gaan. Maar we zagen ook wel dat vooral een aantal mannen toch wel goed ondervraagd werden. Dat is ook logisch, want er zijn de afgelopen week tientallen mannen de toegang tot het land geweigerd, omdat zij niet goed konden aangeven wat ze kwamen doen. En dat zou volgens de autoriteiten een signaal kunnen zijn dat dit mannen zouden zijn die dan uit bijvoorbeeld Servië, Montenegro, Belarus naar Moldavië zouden zijn gekomen om daarvoor een pro-Russische partij deel te nemen aan de protesten. Afgelopen week werden er ook nog 60 Moldavische jongeren op het vliegveld gezien die voor een pro-Russische partij naar Turkije gingen. En die zouden daar in een resort een training hebben gekregen hoe je moet railschoppen. Die partij zelf die noemt het allemaal onzin. Die zei nee, we hebben die jongeren een debattraining gegeven. En we willen juist graag een nieuwe generatie politici kweken. Maar de Moldavische regering is daar allerminst zeker van. En is er dus van overtuigd dat die jongeren erop uit zijn om hier onrust te creëren. Ja, en die spanning merk je dat dan ook in de samenleving? Nou ja, kijk, die protesten die zijn dus bijna wekelijks. Maar van die protesten is vastgesteld dat een deel van de demonstranten betaald wordt. Openbaar aanklagers zijn ook onderzoeken gestart. Er zijn lijsten gevonden. Lokale journalisten zijn deel geworden van groepen van die partij. Waardoor de bewijzen naar boven kwamen dat zij inderdaad ongeveer 20 euro kregen om deel te nemen aan die protesten. En veel mensen die we hier dan spreken, die noemen die protesten dan nep. Die willen er eigenlijk ook geen aandacht aan besteden. Die zeggen, ja, het is onvoorspelbaar. We weten niet waar het naartoe gaat. Maar we proberen onze ogen maar voor te sluiten. En als het moet, ja, dan gaan we naar Roemenië of verder de EU in. Maar we proberen ons zo afzijdig mogelijk van deze groep railschoppers te houden. Gien Balder, buitenlandredacteur op dit moment in Moldavië. Dankjewel. Tegenvaller voor de woningbouwambities van het kabinet, Dorold. Het aantal nieuwe huizen dat er dit jaar gebouwd gaat worden zal een stuk lager zijn dan vorig jaar, meldt nieuwsplatform Pointer. Oorzaken zijn stijgende kosten van cement, bakstenen en dakpannen en de toenemende hypotheekrente. Sommige bouwbedrijven kunnen hierdoor maar de helft van het aantal woningen bouwen in vergelijking met het jaar ervoor. En dat is een tegenvaller voor het kabinet. Dat wil juist inzetten op fors meer nieuwbouwwoningen. Zo'n 370 Rotterdammers met acute gebitsproblemen en met weinig geld worden vandaag gratis geholpen door een grote groep tandartsen en kaakchirurgen. Dat staat in Trouw. Tandarts Didi Landman schrikt niet meer van de staat van de gebitten die ze soms aantreft. Kapotte kiezen of hele diepe gaatjes. Mensen lopen rond met onbeschrijfelijke pijn, maar kunnen daar niks aan doen, want ze kunnen de tandarts niet betalen. Vandaag kunnen de tandartsen niet iedereen die zich heeft aangemeld in één keer behandelen. 80 mensen mogen op een andere dag alsnog langskomen. En in Hongkong is een gevangenisstraf opgelegd aan 3 leden die jaarlijks een herdenking organiseerden voor het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat schrijft The Guardian. Ze voldeden niet aan een verzoek om informatie over de nationale veiligheid te geven. Daarom zijn die leden voor 4,5 maand vastgezet. De grote hal van de Verenigde Naties in New York is omgebouwd tot een dependance van het Rijksmuseum. Bezoekers kunnen er de tentoonstelling Slavernij zien over het slavernijverleden van Nederland en wat de wereld daarvan kan leren. Je zou denken dat er in een land als Amerika al heel veel aandacht is voor de gevolgen van slavernij, maar de tentoonstelling vindt plaats juist op het moment dat daar in Amerika een fel politiek debat over gevoerd wordt. In de grote hal van het gebouw van de Verenigde Naties sta ik naast Maria Holtrop, conservator van het Rijksmuseum. Dat is nog eens een andere locatie, ver weg van huis. Ja, het is natuurlijk een enorme eer om op het grote wereldpodium van de VN deze tentoonstelling te mogen laten zien. Vooral ook omdat het zo'n enorme internationale context kent. Dus ja, we zijn gewoon heel vereerd dat zij ons gevraagd hebben om dit hier te tonen. Waar kijken we op dit moment naar? Een rode muur? Ja, we kijken naar een rode muur waar je de tekst van 3 liederen ziet. 1 uit Curaçao, 1 uit Suriname en 1 uit Zuid-Afrika. En die liederen die vertellen misschien nog wel beter de ervaring van slavernij dan heel veel van de objecten of archiefstukken. Omdat ze echt van generatie op generatie gaan en iets zeggen over de wanhoop die je kunt voelen als je kind verkocht wordt. Deze liedjes en de persoonlijke verhalen van mensen die betrokken waren bij de slavernij moeten het slavernijverleden dichterbij brengen. Even plastic handschoentjes aan om die kettingen recht te leggen. Zo oud zijn ze. Zeker. Er ligt ook een groot stuk hout op de grond met zware kettingen waar de tot slaaf gemaakte mensen in gevangen werden gehouden. Het is heel zwaar. Waar komt deze vandaan? Weten we dat? We weten het niet precies. Hij is ons geschonken door iemand die hem ooit heeft gevonden in een schuur in Zeeland. Het is dus nu onderdeel van onze collectie. Deze tentoonstelling vindt plaats in een periode dat conservatief Amerika zich juist afzet tegen te veel aandacht voor dat slavernijverleden op scholen. Kinderen zouden er een schuldgevoel aan kunnen overhouden. It's anti-American training that vilifies white people and demands they apologize. All of this revisionist, woke curriculum, you are not going to do this to our children. En iemand die zich niets van dat felle debat aantrekt is Kamau Ware van de Black Gotham Experience in New York. I don't care about them. They're gonna do what they're gonna do. This is not 1965. I'm not trying to get beat up on a bridge to make some white person care. Wat kunnen ze me maken, zegt hij. Ze gaan me heus niet meer mishandelen zoals in de jaren 60. What I will do is I'm gonna work my ass off to make sure that there aren't children who don't understand black history in a place like New York. Between Dutch slavery and English slavery in New York. Yeah, well, first thing that... Daarom geeft Kamau rondleidingen en ook lezingen over hoe de Nederlanders destijds ook in Nieuw Amsterdam aan slavenhandel deden. I think also from a state standpoint, whether it's the Rijksmuseum doing an exhibition, there being a museum in Lisbon. Dat zo'n tentoonstelling door een staatsmuseum als het Rijksmuseum wordt georganiseerd is een goed signaal, zegt hij. These are all opportunities for the planet, for the globe, for people who are descendants of these particular incidences to have conversation and to have healing. And healing is the goal. Het einddoel is helen. Het is volgens samensteller van de tentoonstelling van Lieke Smulders en ook niet voor niets dat de VN bij Nederland terechtkwam in deze gepolariseerde tijd, waarin sommige Amerikanen dat slavernijverleden liever willen begraven. Het is heel moeilijk om te zien inderdaad dat het lijkt of Amerika weer een stap achteruit neemt. Maar ik denk dat als we naar de geschiedenis kijken dat je dat ziet, dat het altijd een golvende beweging is van hoe je omgaat met onrecht in het verleden. Mensen hebben je vaak gehoord over dat er excuses zijn aangeboden door onze minister-president. En dat wordt natuurlijk gezien als een razend interessante ontwikkeling. En dat gaat omdat Nederland beter in gesprek is en omdat Nederland elkaars persoonlijke verhalen leert kennen. Dat kan natuurlijk overal toegepast worden. Dus dat wordt wel interessant gevonden. Een reportage was dat van correspondent Marieke de Vries. Carnavalsmuziek, de tune van de Match of the Day. Het bekendste voetbalprogramma van het Verenigd Koninkrijk. Iedere zaterdag te zien bij de BBC en al 25 jaar lang gepresenteerd door deze man. The Premier League is back for a new season. New stories, new faces and a bit of a new look. But we begin with the champions Manchester City's bid for a third successive title kicked off at West Ham. Your commentator at the London Stadium, Guy Mowbray. Ja, en als u fan bent van het programma, dan heeft u de stem ook herkend. Gary Lineker, oud aanvoerder bij het Britse voetbalelftal en nu dus presentator, of dus al een hele lange tijd, en nu ook het gesprek van de dag in het Verenigd Koninkrijk. Want hij moet van de BBC voorlopig stoppen met presenteren. Een kritische tweet had hij gestuurd over het Britse asielbeleid. Correspondent Arjen van der Horst. Een tweet, 140 karakters. Wat stond erin dat zoveel effect heeft gehad? Ja, die tweet ging over de nieuwe strenge migratiewet die de Britse regering begin deze week aankondigde. Iedere migrant die illegaal het land binnenkomt, via zo'n bootje bijvoorbeeld, ja, verliest voortaan het recht op asiel en zal zo snel mogelijk, zonder enige vorm van proces, het land worden uitgezet. Het is een bijzonder controversiële wet, want het is waarschijnlijk in strijd met allerlei internationale vluchtelingenverdragen. Gary Lineker noemde dit op Twitter dan ook een wreed beleid dat gericht is tegen de meest kwetsbare mensen in taal die vergelijkbaar is met de taal die Duitsland in de jaren 30 gebruikte. En het is vooral die vergelijking, ja, met nazi-Duitsland die veel ophef veroorzaakte. Eén enkele tweet die hier nu al dagen en dagen de voorpagina's beheerst van de schandaalpers, maar ook de serieuze kranten. En het zijn vooral de rechtse dagbladen, en dat zijn bijna alle landelijke kranten in het VK, die hier aanstoot aan nemen. Gary Lineker heeft zich wel vaker gemengd in het publieke debat. Dat is altijd getolereerd door de BBC, maar dit keer, ja, heeft hij volgens de BBC een grens overschreden. En de omroep lijkt ook gezwicht voor de druk van de rechtse pers, die al jaren, ja, heel kritisch is over de kijk- en luistergelden die de BBC krijgt. Ja, en als dat al dagenlang op de voorpagina staat, dan leeft dat dus. Wat zijn de reacties op het besluit van de BBC? Ja, je ziet een hele scherpe verdeling. En die gaat volgens keurig volgens de politieke scheidslijnen. Dus rechtse media en conservatieve politici. Die roepen nu al dagen dat Gary Lineker zijn ontslag moet krijgen. Die vinden het ongepast dat een BBC-presentator zijn neutraliteit, die de BBC normaal heel hoog in het vaandel heeft, dat hij zich zo scherp uit. En ze nemen ook aanstoot aan die vergelijking met Nazi-Duitsland. Die kritiek hoor je ook van Joodse organisaties. Vanuit links, ja, is er meer steun voor Lineker. Niet zo verwonderlijk, want linkse partijen zijn zelf bijzonder kritisch over deze immigratiewet. En ze wijzen ook naar de hypocrisie van rechts. Want rechts beklaagt zich vaak over cancel culture, maar roept nu om het hardst om het ontslag van een kritische presentator. En Keir Starmer, de leider van oppositiepartij Labour, zegt dan ook, ja, je gaat toch niet mensen ontslaan omdat ze het oneens zijn met de regering. Ja, Match of the Day, elke zaterdagavond. Het is een zaterdag. Wie gaat het presenteren vanavond? Niemand. Gary Lineker, ja. Gary Lineker presenteert normale programma altijd met twee sidekicks, twee analisten. Maar die zijn net als Lineker allemaal oud-voetballers en verklaren zich nu allemaal solidair met Lineker. De een na de ander zei dat ze niet zullen verschijnen in Match of the Day. Nou, de BBC zag erbij al hangen en heeft nu gezegd dat Match of the Day vandaag wordt uitgezonden zonder presentatie en analyse. Dus alleen samenvattingen van de wedstrijden met het commentaar van de slaggevers. Dit zou maar tijdelijk zijn, want er vinden gesprekken plaats tussen Lineker en de BBC over zijn gebruik van sociale media. Maar ja, hoe lang is tijdelijk? Want Lineker is niet uit eigen beweging voorlopig gestopt. Hij is gedwongen door de BBC, zegt hij. En ook laat hij weten dat hij zijn uitspraken niet zal terugnemen. Dus ja, dit gevecht kan nog wel even duren. En als je wil weten hoe dat eruit ziet vanavond, hoe laat moeten we dan kijken? Dan moet je om 10:15 Britse tijd, dus 10:45 Nederlandse tijd, inschakelen. Dankjewel, Arjen van der Horst. 3 voor het weekend. Nou, dat kijken we dus vanavond. Er gebeurt meer dit weekend in Los Angeles. Dit weekend de Oscars. Film Everything Everywhere All at Once heeft de meeste nominaties in de wacht gesleept. En we hadden het er net over in Den Haag. Dus de demonstraties vandaag, 12 uur. Farmers Defence Force en Samen voor Nederland in het Zuiderpark. De slogan daar is Stem ze weg. En Extinction Rebellion die staat dan weer op de A12. En de slogan daar is Stop Fossil Subsidies. Of Stop Fossiele Subsidies. Verslaggever Vincent van Rijn in Den Haag. Het wordt waarschijnlijk een drukke middag voor de Haagse politie. Demonstranten van Farmers Defence Force voeren actie tegen de stikstofplannen. En zelf zeggen ze met maar liefst 25.000 mensen actie te voeren in het Zuiderpark. De gemeente Den Haag heeft ze wel verteld dat ze niet op de trekker mogen komen, zoals bij eerdere demonstraties. En rond het middaguur is er ook een demonstratie van Extinction Rebellion. Zij protesteren tegen de overheidssubsidie op fossiele brandstoffen. Er is aangekondigd opnieuw actie te voeren op de Utrechtse baan. Dat is de snelweg vlakbij de Tweede Kamer. Eind januari was er ook zo'n demonstratie. En toen werden er 768 mensen aangehouden. En volgens de organisatie zelf worden er vanmiddag nog meer demonstranten verwacht. Dat was Vincent van Rijn. En we hebben natuurlijk het hele weekend het WK Shorttrack in Seoul. De rondjes van de 500 meter gaan snel. Ik zie nu vrouwen op de baan en Edwin Cornelissen. Ik zie oranje op de baan. Ja, twee keer oranje. Suzanne Schulting en Selma Poutsma, de nummers 1 en 2 in deze halve finale. Waar ook nog een schaatser ten val komt. Maar daar hebben Suzanne Schulting en Selma Poutsma geen last van. Ze moeten zorgen dat ze bij de nummers 1 en 2 eindigen. Dan mogen ze de A-finale gaan rijden. En dat zou dan betekenen dat we een finale gaan krijgen met 3 Nederlandse dames erin. Want Xandra Velsenboer heeft zich in de anderhalve finale al heel goed en overtuigend geplaatst. Nog steeds Suzanne Schulting en Selma Poutsma op 1 en 2. Hanne de Smet, de Belgische, die zit nog te loeren op die plek nummer 2. Gaat ze dat redden? Nou, dat zou nog best wel eens kunnen. Tussen Poutsma en de Smet was het verschil niet groot. Maar Suzanne Schulting lijkt toch wel de nummer 1 te zijn. En zo belooft het een pracht van een A-finale te worden op die 500 meter. Met Xandra Velsenboer, met Suzanne Schulting en even afwachten wellicht ook Selma Poutsma. En dat is om 9 uur, zeg ik even uit mijn hoofd. In elk geval gaan we jou dan weer horen, Edwin Cornelissen. Zometeen horen we Dorald Megens met het nieuws en daarna het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Want het is weekend en ik zeg, maak er wat moois van. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.